Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. After Party. Andy Cartwright, występujący jako Seabuck Thorne w utworze After Image, czyli Powidok. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś w naszej audycji podwójne pożegnanie. Wspominałem o tym, że doskonała francuska wytwórnia Elian, z którą spotykaliśmy się niejednokrotnie w naszych sobotnio-niedzielnych spotkaniach, zakończyła działalność, a zwieńczeniem ich doskonałej pięcioletniej pracy jest setne wydawnictwo w ich katalogu, czyli pięciopłytowa kompilacja, na której znajdziemy plejadę artystów związanych z wytwórnią Elian oraz twórców muzyki ambient i muzyki eksperymentalnej z całego świata, którzy niejednokrotnie w ten sposób debiutują. Posłuchamy dziś obszernych fragmentów tej kompilacji, na której znajdziemy ponad 60 wcześniej niepublikowanych utworów. Sporą część z nich usłyszymy dziś. To pożegnanie pierwsze, a pożegnanie drugie to moje pożegnanie z Państwem. To ostatnie wydanie audycji After Party. Tym bardziej cieszę się, że będę mógł podzielić się z Państwem dziś tak soczystą porcją muzyki odważnej, nie tylko tej łagodnej, tej relaksacyjnej, której słuchaliśmy bardzo często. To będą również dźwięki, które zostają ze słuchaczem na dłużej. Słuchamy w tej chwili pierwszej z pięciu płyt tworzącej kompilację pożegnalną wytwórni Elian, przed chwilą Seabuck Thorn, a teraz Ian Nyquist, artysta z Francji i towarzyszący mu Jack Sheehan w utworze Land. Get on my feet. Öjerum, czyli pochodzący z Danii Paw Grabowski w utworze Nufalmer Skoven. To fragment kompilacji wydanej przez wytwórnię Elian na pożegnanie ze swoimi słuchaczami. Album opatrzony numerem pierwszym z pod tytułem Zima. Zanim przejdziemy do płyty wiosennej, jeszcze kilka fragmentów muzyki z pierwszej części tej kompilacji. Teraz Twigs and Yarn, czyli duet Steven Orsak i Lauren McMurray w utworze Sun You. Say goodbye to you. Every day. I don't. Twin Cities, czyli Fletcher McDermott w utworze Graceless. Gościnnie wystąpił tutaj Matthew Citarella, grający na gitarze akustycznej. A teraz Tone, artysta z Francji, naprawdę nazywa się Anthony Elfor. W tej chwili rezyduje w Wielkiej Brytanii. Na jego koncie tylko jeden album, oczywiście nagrany dla francuskiej wytwórni Elian. Thank you. Thank you. Wytwórnia Elian istniała tylko 5 lat, w związku z czym artyści, którzy dla niej debiutowali, nie mogą siłą rzeczy pochwalić się dużym dorobkiem muzycznym. I to właśnie artystów z kilkoma zaledwie albumami na koncie słuchamy dziś przede wszystkim. Wyjątkiem jest Matthias van Eyklo, występujący jako Monolith and Cobalt. To artysta, który od ponad dekady tworzy muzykę ambient, a z wytwórnią Elian związany był tylko w końcowej fazie swojej kariery, bo to artysta, który już nie nagrywa. Utwór An Island to już za nami, a teraz nasz kolejny dobry znajomy Ian Hoggood, również związany z wytwórnią Elian. Another New Shore. Przed chwilą Samuel André, występujący jako Lewa, francuski kompozytor aktualnie mieszkający w Japonii, jak wielu twórców muzyki ambient, których słuchaliśmy w audycji After Party. Wcześniej Ian Hoggott, który pochodzi z Londynu, ale również w tej chwili mieszka w Tokio, a zatem przenieśmy się tam po raz kolejny. Tym razem posłuchamy rodowitego Japończyka Tatsuro Kojima. Na koncie ma 3 albumy, ten najnowszy ukazał się dzięki francuskiej wytwórni Elian. Thank you. Jonathan Kawczuk w utworze Deep Listening. Artysta, który miał okazję współpracować z takimi zasłużonymi dla muzyki eksperymentalnej artystami jak Nico Muley czy Ben Frost. Współpracuje również z Filipem Mglasem, a utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, pochodzi z wydanej przez wytwórnię Elian płyty North. Niepostrzeżenie znaleźliśmy się na drugiej płycie z tego pięciopłytowego zestawu, a zatem słuchamy muzyki wiosennej. Już w tej chwili Chris Dukes w utworze Steady States and Transient Oscillations. Thank you. Benjamin Finger. Gościnnie wystąpiła tutaj Lynn Pfister w utworze Ode to M. To ostatni z wiosennych utworów na kompilacji, którą żegna się z nami wytwórnia Elian. Przechodzimy do płyty trzeciej, która jest przerywnikiem między wiosną a latem. Sporo dziś w naszym spotkaniu, w audycji After Party, utworów krótszych niż zwykle, bardziej intensywnych i wypełnionych dźwiękami nie tylko relaksacyjnymi. Płyta numer 3 wypełniona jest muzyką ambient w sensie właściwym. Są tutaj formy nieco dłuższe i służące słuchaniu w pozycji horyzontalnej, dlatego też w tej chwili na dłuższy moment zatopimy się w tych dźwiękach. Na początek duet Uwe Can, Poria Hatami oraz Darren McClure, artyści, którzy występowali w audycji After Party ze swoją solową twórczością, a dziś jako trio w utworze V Modal. Thank you.